te gaan om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Het was heel zwaar, zei ze na afloop. 20 kilometer voor de finish liet ze haar concurrenten achter zich en ze zegt vannacht nog van dat moment te hebben gedroomd. Het is de eerste keer dat Vollering de Vlaamse voorjaarsklassieker wint. In de loop van de avond verdwijnen de buien. Morgen krijgen we een droge tweede paasdag met geregeld zon. Er staat dan minder wind dan vandaag en het wordt van noord naar zuid 10 tot plaatselijk 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers... NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Wessel van Diepen. Je paaszondag kan niet meer stuk met alleen maar House Classics. Axel nu op nummer 328. Radio nummer 327. Future Breeze. Enorme 538-hit. In de vroege jaren van deze zender 1996. We tellen non-stop door naar de nummer 1 van de House Top 1000. Samengesteld door de luisteraars van 538. Misschien wil je het niet missen. De ontknoping die vindt plaats morgenavond om 9 uur. Daar zijn we nog lang niet, want hier is nummer 326. Uit Kosovo, Regard, Ride It in de 538 House Top 1000. Korsten, a.k.a. System F, op nummer 325. 538 presents The House Top 1000. De founding father van de House Top 1000, hier in de studio. En slaap je eigenlijk wel dit weekend? Ja, ik heb een hotelletje geboekt, dus ben zo voor. Dus ik heb zeker 2 uur geslapen. Dus. Oké, kom bom. Ja. Rick Romeijn er ook bij, gezellig man. Hartstikke leuk. Wat is jou nou het meest bijgebleven uit de geschiedenis van de House Top 1000, Koen? Nou, we hebben natuurlijk in de afgelopen 16 jaar, want dat is voor de mensen die het niet weten, maar we hebben het al 16 jaar, de afgelopen 16 jaar die House Top 1000 gedaan. Daar hebben we best wel wat leuke namen gehad. Jij bent een paar keer langs geweest, Armin van Buren, Johan Gielen, echt wel grote namen. Giel Beelen. Giel Beelen, ja, Giel Beelen vind ik echt leuk. Hij is er vanavond weer. Superleuk. We hebben best wel wat leuke mensen gehad, Robin Albers. Dus het is echt wel een soort van happening ieder jaar. Hey, en jij doet natuurlijk ook wat uurtjes. Wanneer ben jij te horen zoal? Nou, leuk dat je geluisterd hebt de afgelopen 2 nachten. Maar ik zit elke nacht zit ik tussen 12 en 3. Ja, jij slaapt natuurlijk voor 12 tegenwoordig. Ja. Ik ga heel vroeg naar bed. Maar ik ben er ook vroeg uit. Ja, nou, dan maar eigenlijk voor 3 net in die paar uurtjes dat ik slaap ben jij te vinden. Okay. Nee, tussen 12 en 3. En dat voor het eerst onder mijn eigen naam, Koen Bom. Want ja. Ik was al die jaren was ik Peter van Leeuwen. Dus mensen zullen misschien denken, hé, wat raar. Ja. Maar dat is, op een gegeven moment moet je op een volwassen station moet je ook volwassen worden. We gaan door met de lijst. De House Top 1000, Radio 538, het hele paasweekend. Danny Tenaglia op 324. Gotta keep on dancing and prancing. Grooving, keep on moving. Flying, stop your crying. Choosing, while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. At 12 midnight, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing. Grooving, keep on moving. Flying, stop your crying. Choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, your feet are headed for the door. Gotta keep on dancing and prancing. Grooving, keep on moving. Flying, stop your crying. Choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving. grooving. Music is the answer to your problem. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing. De hardste plaat ooit gemaakt over een BH. Push up. Bijna een kwart van de mensen zou wel meerdere partners tegelijk willen hebben. Zometeen de zanger die nu een relatie heeft met drie vrouwen tegelijk. Neo. Ook hoor je hier Calvin Harris in het vervolg van de House Top 1000 op 538. Daan, radio in de 538 ochtendshow, de stem uit koffer 7. Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou, we gaan het vragen. Goed. Ja! Nee! Ik heb 10.000 euro gewonnen! Nee! Oh, mijn god! De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. En speel vanaf dinsdag weer mee met de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. De Polestar 4 is een paradox. Minimalistisch en indrukwekkend. Luxe en bereikbaar. Je rijdt al een Polestar 4 vanaf €347 netto bijtelling per maand. Boek een proefrit op polestar.com. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in één keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar liever, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Nou, gewoon een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel €400 korting. Op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl. De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it. Nu bij Scapino, tweede artikel, 50% korting op alles. Dus ook op sale. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Nu bij Coolblue. Korting op Miele-stofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Nu bij Scapino, tweede artikel, 50% korting. Op alles, dus ook op sale. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen. Stel je voor, een rit langs de groene wijnranken van de Moezel of door het glooiende landschap van Toscane. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Wint u deze Pasen 50.000 euro? Of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers, sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar €2,89. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. The House Top 1000. Wessel van Diepen. Veel house hits en eigenlijk opdrachten zoals Shake It 322. Radio 538. De House Top 1000. Op 3, 2, 1, nummer 321 in de House Top 1000. Furia 2 en I Want You Boy. Daar heb ik de radio-edit nog van gemaakt. Echt waar? Ja. Yes. Zeker wel. Cool Bom hier in de studio bij de House of 1000. De founding father van de lijst. Ik wil je even zeggen dat deze plaat is de favoriete plaat van DJ Jurgen. DJ Jurgen, die ooit natuurlijk begon als een soort DJ in de drive-in showwereld. Ja, zeker. En opeens had hij helemaal de house ontdekt. En sindsdien is er ook wel zijn stelling dat hij de house groot gemaakt heeft. In fantastisch. Ja, dat is wel een beetje zijn stelling. Dus hij was er de afgelopen twee nachten bij. Goede verhalen heeft hij natuurlijk. Maar ik moet voornamelijk even terugdenken aan die begintijd. Was dit ook. Toen waren die plaatjes nog heel moeilijk te krijgen. Hè. Dan moest je echt zien te vinden het vinyltje. Ja. Het is niet even opzoeken, googelen of iets. Nee. Dat bestond allemaal nog niet, zei opa. Maar ik weet dat deze track, die was echt ontzettend gewild. En ik geloof dat Jurgen daar ook voor 50 gulden voor betaald heeft in die tijd. Om alleen maar die vinyl over te nemen van iemand. En dat gebeurde toen heel vaak. Gelukkig had hij wel zijn bijverdiensten in die periode. Dus hij was niet voor niks zo populair, laten we het daarop houden. Zometeen op 319 een track die je met je koptelefoon het beste kan horen. Radical Rob, Monkey Wah, een van mijn favorieten ooit. Eerst nummer 320, Calvin Harris. Let's go, make no excuses now. I'm talking here and now, I'm talking here and now. Let's go, your time is running out. I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. It's all about where you're going, no matter where you've been. Let's go, go, go, go, aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. The House Top 1000. 538. 319. Didn't wake up when we died, since I was 12. 15 september en Cry For You. En daarvoor fantastisch Radical Rob en Monkey Wah. 538, Wessel de House Top 1000. En een high five van onze geweldige hitmixers. Dankjewel, Leon Hartog, Niels Verhoek, Nick de Roy, Karel Dikkers, Frankel en de Dizzy DJ. En dan gaan we snel door met muzikaal talent John Deerne, a.k.a. John Marks. Van Nederlandse volksmuziek tot tracks met Armin en maakt het allemaal. Hier is hij op 317. Toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Over de theatersensatie Harry Potter schrijft NRC. Maakt grote indruk met spektakelstuk dat de magische wereld eer aan doet. Bekroond met 5 sterren. Boek nu harrypotteronstage.nl. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus gerookte Noorse zalm, een pak van 100 gram. 1 plus 1 gratis. Hertogijs, ook 1 plus 1 gratis. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 18.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Een koekerkraan is onmisbaar in je keuken. Handig en ruimtebesparend. Koop nu bij keukeloos.nl je droomkeuken en krijg een koeker met Cube cadeau. Kokend gekoeld en bruisend water uit één kraan. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust. Gemaaid gras, verse aarde, geurende bloesem. Bij Intratuin ruik je nu volop de lente. Kom langs en geniet van prachtige planten met heerlijke geuren. Blijf je verwonderen, Intratuin. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Kom op tweede paasdag naar Intratuin en laat je verwonderen door het voorjaar. Heb je je kiksen? Check. Scheenbeschermers? Check. Zonnebrand? Vergeet hem niet, want UV is er altijd. Smeren is winnen. KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. Ah, de lange lenteavonden staan voor de deur. En je bolbezorger. Met alleen vandaag buitenverlichting van onder andere Philips LED... tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle lentedeals bij Bol. De winkel van Meteen Lente Klaar. Team ontbijt een wonder spot team. Een brood of uit een pot team. Geen smaakcombi te zot team. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Het is puur genot team. Duo Penot team. Lekker in een pot team. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt. Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor. 538 Nieuws. 8 uur. In Os is een dode vrouw gevonden in een flat. Er was ook een baby binnen, die is ergens anders ondergebracht. Het is niet bekend of het kind van de dode vrouw is. De politie kan nu ook nog niet zeggen of sprake is van een misdrijf... of dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. De Pek Zwolle supporters die het stadion van Go Ahead Eagles zijn uitgezet... vanwege gezichtsbedekkende kleding... riskeren een stadionverbod van 9 maanden. Dat zegt de KNVB. Wat je gezicht bedekken in het stadion is verboden. Omdat ze de kleding niet af wilden doen en weigerden weg te gaan... besloten ermee het hele uitvak te ontruimen. Bij Hongarije zijn rugzakken met explosieven gevonden... bij een pijpleiding met Russisch gas. En premier Orbán denkt dat Oekraïne erachter zit. Maar Oekraïne ontkent. Hongarije is erg afhankelijk van het gas... en het is dan ook een belangrijk thema... maar bij de verkiezingen van volgende week. Orbán staat er niet best voor in de peilingen. En paus Leo heeft Nederland toch nog bedankt voor de bloemen. Dat deed hij niet vanaf het balkon op het Sint-Pietersplein... maar tijdens een kleine bijeenkomst daarna, melden meerdere media. Een Nederlandse bloemist was erbij en werd persoonlijk door de paus bedankt. Hij had zelfs op de tekst geoefend. In de loop van de avond verdwijnen de buien. Morgen krijgen we een droge tweede paasdag met geregeld zon. Er staat dan minder wind dan vandaag... en het wordt van noord naar zuid 10 tot plaatselijk 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl... en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion... wij maken de beste deal. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. Inruil kriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paas.